Corespondența dus-întors dintre Florentino Arisa și Fermina Dasa a devenit atât de frecventă și intensă încât el a uitat de picior, de pedeapsa imobilizării la pat, a uitat de tot, consacrându-și în întregime timpul epistolelor pe care le scria la o măsuță portabilă, asemenea acelora folosite de bolnavi în spital ca să mănânce. Au început să se tutuiască din nou, au reînceput să schimbe impresii despre propria lor viață, întocmai ca în scrisorile de odinioară, numai că Florentino Arisa a încercat încă o dată să înainteze prea repede. I-a scris numele cu acul pe petalele unei camelii și i-a trimis-o într-o scrisoare. Două zile mai târziu i-a fost returnată fără niciun comentariu. Fermina Dasa nu se putea stăpâni. Toate astea îi se păreau niște simple copilării și cu atât mai mult încercările lui ulterioare de a evoca după amiezile cu versuri melancolice din părculețul Evangheliilor, ascunzătorile pentru scrisori pe drumul spre școală, lecțiile de broderie la umbra migdalilor. Deși o durea sufletul pentru el, l-a pus la punct cu o întrebare strecurată ca din întâmplare printre alte comentarii banale. De ce ții cu tot din adinsul să vorbești despre ceva ce nu mai există? Mai târziu i-a reproșat încăpățânarea sterilă cu care refuza să îmbătrânească în chip firesc. Doar așa aș putea explica înfrigurarea și incoerența cu care evoca mereu trecutul. Nu pricepea de ce un bărbat în toată firea, capabil să facă reflecțiile care o ajutaseră să se împace cu starea ei de văduvie, se comporta ca un copil când era vorba de propria lui viață. Rolurile se inversaseră așadar. De data aceasta era rândul ei să-i dea curaj ca să poată înfrunta viitorul, cu o frază pe care el, în zăpăceala și graba lui, n-a fost în stare să o înțeleagă. Ai răbdare, lasă timpul să treacă și o să vedem ce o să ne mai aducă. Și asta pentru că niciodată nu fusese un elev atât de silitor ca ea. Imobilitatea forțată, conștiința fugacității timpului, dorința nebună de a o vedea, totul dovedea că teama lui de un accident fusese mai întemeiată și mai tragică decât prevăzuse. Pentru prima dată în viața lui, a început să mediteze mai îndelung la realitatea morții. Leona Cassiani îl ajuta să se spele și să-și schimbe pijamaua din două în două zile. Îi făcea clisme, îi punea plosca, îi pregătea cataplasme cu arnică pentru rănile de pe spate, îi făcea masaj așa cum recomandase medicul, pentru ca imobilitatea să nu-i provoace suferințe și mai mari. Sâmbăta și duminica o înlocuia America Vicunia, care în decembrie urma să-și ia diploma de învățătoare. El îi promisese că o va trimite să-și continue studiile în Alabama, pe cheltuiala companiei fluviale, în parte ca să-și înnăbușe mustrările de conștiință, dar mai ales ca să evite reproșurile pe care ea nu știa cum să îi le facă și explicațiile pe care el însuși îi le datora. Niciodată nu și-a dat seama cât de mult suferea în insomniile ei de la internat, în sâmbetele și duminicile fără el, în viața ei fără el, pentru că niciodată n-a înțeles cât de mult îl iubea. Primise o scrisoare oficială de la școală, prin care era informat că, de pe primul loc pe care l-ocupase până atunci, ajunsese ultima din clasă și chiar risca să piardă examenul final. Dar el a evitat să-și facă datoria, nu le-a scris nimic părinților, stingherit de un sentiment de vinovăție pe care încerca să și-l înnăbușe și nici cu ea n-a discutat nimic, temându-se și pe bună dreptate că l-ar putea acuza de eșecul ei. A lăsat prin urmare lucrurile așa cum erau. Fără să-și dea seama, amâna să ia o hotărâre în speranța că moartea va rezolva totul. Nu numai cele două femei care îl îngrijeau, dar chiar Florentino Arisa însuși era uluit de schimbarea care se petrecuse cu el. Doar cu 10 ani în urmă se năpustise asupra unei servitoare și o posedase îmbrăcată și în picioare în spatele scării principale din casă, lăsând-o în stare de grație mai repede decât un cocoș filipinez. A trebuit să-i dăruiască o casă mobilată ca să o convingă să jure că fusese dezonorată de un fel de iubit duminical, care nici măcar n-o sărutase vreodată și pe care tatăl și unchii ei, cunoscuți pentru dibăcia cu care mânuiau cuțitul macete la recoltarea trestiei de zahăr, l-au obligat să o ia de nevastă. Părea cu neputință să fie unul și același cu bărbatul răsucit de pe o parte pe alta de două femei, care doar cu câteva luni în urmă îl făceau să freamete de iubire și care acum îl săpuneau de sus până jos, îl ștergeau cu prosoape de bumbac egiptene, îl masau pe tot corpul, fără ca el să scoată nici cel mai mic suspin de tulburare. Fiecare dintre ele avea o altă explicație pentru inapetența lui. Leona Cassiani credea că e vorba de preludiile morții. America Vicunia îi atribuia o origine ocultă, căreia nu reușea să-i dea de urmă. Doar el cunoștea adevărul, iar acesta avea un nume propriu. Oricum, nu era drept. Mai mult pătimeau ele îngrijindu-l decât el fiind atât de bine îngrijit. Au fost suficiente doar 3 săptămâni pentru ca Fermina Dasa să-și dea seama cât de mult îi lipseau vizitele lui Florentino Arisa. E drept, se simțea bine cu prietenele ei și chiar din ce în ce mai bine pe măsură ce timpul o îndepărta de tabieturile soțului. Lucrezia del Real del Obispo fusese plecată în Panama ca să vadă dacă nu putea scăpa de durerile de urechi care nu cedau cu niciun fel de tratament. Iar după o lună când se întorsese, se simțea mult mai bine, dar auzul îi slăbise atât de tare încât trebuia să folosească un cornet acustic. Fermina Dasa era singura prietenă care îi tolera întrebările și răspunsurile anapoda, fapt care o făcea să treacă aproape zilnic și la orice oră s-o vadă. Nimeni însă nu-l putea înlocui pe Florentino Arisa și după amiezele lui cu efect calmant. Amintirea trecutului nu putea răscumpăra viitorul așa cum se încăpățâna el să creadă. Dimpotrivă, Fermina Dasa rămânea neclintită în credința pe care o avusese dintotdeauna că acea înflăcărare de la 20 de ani, oricât de minunată și de nobilă, fusese orice, numai iubire nu. Deși era de o sinceritate brutală, nu avea de gând să-i mărturisească această convingere nici prin poștă, nici prin viu grai. N-o lăsa inima să-i spună cât de false îi se păreau sentimentalismele din scrisori, după ce cunoscuse minunata consolare a meditațiilor lui, cât de degradante erau minciunile lui lirice, cât de păgubitoare pentru cauza lui se dovedea insistența obsesivă cu care încerca să recupereze trecutul. Nu, niciun rând din scrisorile lui de odinioară, niciun moment din propria ei tinerețe detestată nu o făcuseră să simtă că, după miezele unei zile de marți, pot fi atât de lungi, atât de însingurate, atât de insuportabile cum erau fără el. Într-unul din obișnuitele ei accese de simplificare, surghiunise în grajd radioul pe care soțul îl dăruise mai de mult de ziua ei și pe care amândoi aveau de gând să-l doneze muzeului pentru că fusese cel dintâi din oraș. Copleșită însă de umbrele doliului, se hotărâse să nu-l mai folosească, pentru că o văduvă de rangul ei nu putea asculta niciun fel de muzică, nici chiar în intimitate, fără să aducă o ofensă memoriei celui dispărut. După 3-a săptămână însă a pus să fie adus înapoi în salon, nu pentru că ar fi vrut să se delecteze ca mai înainte cu cântecele sentimentale transmise la postul de la Riobamba, ci ca să-și mai treacă de urât cu romanele lacrimogene difuzate de la Santiago de Cuba. A fost o hotărâre binevenită, pentru că, de la nașterea fetiței, începuse să-și piardă deprinderea de a citi, pe care soțul ei o cultivase cu atâta râfnă încă din timpul voiajului de nuntă, iar după ce i-a slăbit vederea, și-a pierdut cu totul acest obicei, astfel încât uneori treceau luni în șir fără să știe unde își pusese ochelarii. Făcuse o adevărată pasiune pentru serialele radiofonice de la Santiago de Cuba și aștepta cu nerăbdare episoadele din fiecare zi. Câteodată urmărea știrile ca să afle ce se mai întâmpla pe lume, iar în rarele ocazii când rămânea singură în casă, dădea radioul foarte încet și asculta îndepărtate și clare dansurile merengue din Santo Domingo sau plenes din Puerto Rico. Într-o seară, la un post necunoscut care a izbucnit pe neașteptate cu atâta claritate de parcă ar fi transmis din vecini, a auzit o știre sfâșietoare. 2 bătrâni, care de 40 de ani își repetau luna de miere în același loc, fuseseră omorâți cu vâsla chiar de barcagiu în timp ce îi plimba pe lac, ca să-i jefuiască de tot ce aveau asupra lor, $14. A rămas însă și mai impresionată când Lucrezia del Real i-a povestit toate amănuntele publicate într-un ziar local. Poliția descoperise că bătrânii asasinați, ea de 78 de ani, iar el de 84, erau de fapt doi amanți clandestini, care își petreceau vacanțele împreună de 40 de ani, deși fiecare dintre ei avea o căsnicie reușită și o familie numeroasă. Fermina Dasa, care nu plânsese niciodată la serialele radiofonice, a simțit un nod în gât și abia și-a putut stăpâni lacrimile. În scrisoarea următoare, Florentino Arisa i-a trimis fără niciun comentariu tăietura din ziar cu știrea respectivă. N-au fost ultimele lacrimi pe care Fermina Dasa a trebuit să și le stăpânească. Florentino Arisa încă nu-și terminase cele 60 de zile de recluziune, când dreptatea a publicat pe prima pagină, împreună cu fotografiile protagoniștilor, un articol despre presupusa legătura amoroasă dintre doctorul Juvenal Urbino și Lucrezia del Real de Lovispo. Se făceau speculații în legătură cu amănuntele acestei relații, cu frecvența întâlnirilor și împrejurările în care aveau loc, insistându-se asupra acordului tacit al soțului, de dat păcatului sodomiei cu negrii de pe plantațiile lui de trestie de zahăr. Povestea, publicată cu litere mari de culoarea sângelui, a căzut ca un trăsnet peste zaharisita comunitate a aristocrației locale. Cu toate acestea, nu exista nicio pistă sigură. Juvenal Urbino și Lucrezia del Real erau prieteni buni încă înainte de a se căsători, dar niciodată nu fuseseră amanți. Oricum, articolul nu părea îndreptat împotriva doctorului Juvenal Urbino, a cărui memorie se bucura de respectul unanim, cât mai degrabă împotriva soțului Lucreziei del Real, ales doar cu o săptămână înainte președintele Clubului Social. Scandalul a fost înnăbușit în câteva ore, dar Lucrezia del Real n-a mai călcat pragul casei Ferminei Dasa, iar aceasta i-a interpretat gestul ca o recunoaștere a vinei. Foarte curând a devenit limpede că nici Fermina Dasa nu se afla la adăpost de nenumăratele primejdii care îi pândeau pe cei din aceeași clasă cu ea. Dreptatea a atacat-o exact în punctul ei cel mai slab, afacerile tatălui. Când acesta a fost silit să se exileze, ea a aflat un singur episod din afacerile lui Tulburi, așa cum i l-a povestit Gala Placidia. Mai târziu, după întrevederea cu guvernatorul, doctorul Urbino i l-a confirmat, iar ea a rămas convinsă că taică său fusese victima unor intrigi infame. Totul s-a întâmplat în ziua când doi agenți de poliție s-au prezentat cu un ordin de percheziție în casa din Parcul Evangheliilor și, negăsind ce căutau după ce au scotocit peste tot, au ordonat să fie deschis șifonierul cu oglinzi din fostul dormitor al Ferminei Dasa. Gala Placidia, singură în casă și fără posibilitatea de a preveni pe cineva, a refuzat să-l deschidă, pretextând că nu avea cheia. Atunci, unul din agenți a spart oglinzile cu patul revolverului și a descoperit în spatele lor o ascunzătoare burdușită cu bancnote false de $100. Aceasta a fost încununarea unui lanț de cercetări care duceau la Lorenzo Dasa ca ultimă verigă a unei vaste operațiuni internaționale. Era o escrocherie magistrală, pentru că hârtia bancnotelor avea filigranul original din fabrică. Printr-un procedeu chimic, care părea mai degrabă o vrăjitorie, fuseseră șterse bancnote de $1, iar în locul lor fuseseră imprimate bancnote de 100. Lorenzo Dasa a încercat să se dezvinovățească, susținând că șifonierul fusese cumpărat mult după căsătoria fiicei sale și că probabil banii se aflau deja în ascunzătoare când l-au adus în casă. Dar poliția a dovedit că dulapul era acolo încă de pe vremea când Fermina Dasa mergea la școală. Numai el ar fi putut ascunde falsa avere în spatele oglinzilor. Acesta a fost singurul lucru pe care doctorul Urbino i l-a povestit soției lui când s-a angajat în fața guvernatorului să-și trimită socrul înapoi în țara de Baștină ca să înnăbușe scandalul. Numai că ziarul dezvăluia și alte matrapaslâcuri. Povestea de pildă că în timpul unuia din multele războaie civile izbucnite în secolul precedent, Lorenzo Dassa făcuse pe intermediarul între guvernul președintelui liberal Achilleo Parra și un oarecare Iosef Capa Korzeniowski, polonez de origine, care a rămas câteva luni bune în oraș, împreună cu ceilalți membri ai echipajului de pe cargobotul Saint-Antoine, aflat sub pavilion francez, încercând să perfecteze o încălcită afacere cu arme. Korzeniowski, care mai târziu avea să devină celebru în toată lumea sub numele de Joseph Conrad, a intrat în legătură, nu se știe pe ce cale, cu Lorenzo Dassa, care i-a cumpărat încărcătura de arme în numele guvernatorului cu acte în regulă, plătind cu aur curat. În versiunea ziariștilor de la Dreptatea, Lorenzo Dassa a făcut dispărute armele într-un atac cam dubios, după care le-ar fi revândut la un preț de două ori mai mare decât cel real conservatorilor aflați în război cu guvernul. Dreptatea mai povestea că, pe vremea când generalul Rafael Reyes a înființat Marina de Război, Lorenzo Dassa a cumpărat pe mai nimic de la armata engleză o cantitate excedentară de bocanci și cu această operație și-a dublat averea în numai 6 luni. Conform ziarului, când încărcătura a ajuns în port, Lorenzo Dassa a refuzat să o ia în primire pentru că nu fuseseră trimiși decât bocancii pentru piciorul drept. În schimb, a fost singurul participant la licitația organizată, conform legilor în vigoare, de vamă și a cumpărat pentru suma simbolică de 100 de pesos. Cam tot atunci, un complice de-al lui a cumpărat în aceleași condiții încărcătura de bocanci pentru piciorul stâng, care sosise la vama din Rioacea. După ce încălțările au fost puse în ordine, Lorenzo Dassa s-a prevalat de legăturile lui de rudenie cu familia Urbino de la Caie și a vândut bocancii recent înființatei marine de război, cu un câștig de 2000%. Articolul din Dreptatea afirma în încheiere că Lorenzo Dassa nu plecase de la San Juan de la Cienaga în căutarea unui mediu mai potrivit pentru viitorul fiicei, așa cum îi plăcea lui să spună, ci pentru că fusese prins vânzând tutun de import, amestecat cu hârtie tocată mărunt, o afacere prosperă și așa de bine pusă la punct, încât nici fumătorii cei mai avizați nu-și puteau da seama de înșelătorie. Totodată erau date în vileag legăturile lui cu o organizație internațională clandestină care prosperase la sfârșitul secolului precedent, introducând ilegal în țară chinezi din Panama. În schimb, îndoielnicul comerț cu catâri, atât de înjositor pentru reputația sa, părea să fie singura afacere curată de care se ocupase vreodată. Când Florentino Arisa s-a dat jos din pat, cu spatele tot o carne vie, sprijinindu-se pentru început într-un baston în locul nelipsitei umbrele, primul drum pe care l-a făcut a fost acasă la Fermina Dassa. N-a mai recunoscut-o, era descompusă la față și atât de scârbită de toate, încât îi pierise orice chef de viață. În timpul exilului forțat al lui Florentino Arisa, doctorul Urbino Dassa îl vizitase de 2 ori și îi povestise cât de consternată era maică-sa de cele 2 articole din Dreptatea. Primul o făcuse să turbeze de furie când aflase de infidelitatea soțului și de trădarea prietenei, iar din clipa aceea a renunțat să se mai ducă o dată pe lună la cimitir, așa cum făcuse până atunci, știind că, oricât și-ar fi ieșit ea din fire, el tot nu mai putea auzi din coșciug insultele pe care ar fi vrut să îi le arunce în față. S-a certat cu mortul. Lucresiei del Real i-a trimis vorbă prin oricine ar fi vrut să facă pe mesagerul că cel puțin printre atâtea persoane care îi trecuseră prin pat avusese norocul să strângă în brațe și un bărbat adevărat. În ce privește articolul despre Lorenzo Dassa, nu se putea ști ce anume o afectase mai mult, dacă articolul în sine sau descoperirea târzie a adevăratei identități a tatălui său. Oricum, unul din articole sau amândouă la oaltă o secătuiseră de puteri. Părul de culoarea oțelului, care îi dădea un aer atât de nobil, arăta acum ca niște câlți gălbui, iar minunații ei ochi de panteră nu-și mai puteau recăpăta strălucirea de odinioară, nici chiar în scăpărările mâniei. Fiecare gest al ei lăsa să se întrevadă că îi pierise cheful de viață. Deși renunțase de mult să mai fumeze închisă în baie sau cum se nimerea, și-a reluat obiceiul de data aceasta în public și, cu o voracitate nestăpânită, la început răsucindu-și singură țigările, așa cum îi plăcuse totdeauna, iar mai apoi cumpărând cele mai proaste țigări pe care le găsea în comerț, pentru că nu mai avea nici răbdare, nici timp ca să și le facă singură. Un alt bărbat în locul lui Florentino Arisa s-ar fi întrebat ce mai puteau aștepta de la viață un bătrân ca el, șchiop și cu spatele jupuit ca spinarea unui măgar, și o femeie care nu-și mai dorea altă fericire decât moartea. Dar el nu s-a dat bătut. El a descoperit printre ruine o rază de speranță. Lui i se părea că nefericirea o înnobila pe Fermina Dasa, furia o făcea și mai frumoasă, iar ura împotriva lumii întregi îi răscolise încăpățânarea greu de strunit de la 20 de ani. Ea avea un nou motiv de recunoștință față de Florentino Arisa, pentru că, după apariția celor două articole infame, el trimisese ziarului Dreptatea o scrisoare exemplară despre responsabilitatea etică a presei și despre respectul față de onoarea semenilor. N-a fost publicată, dar autorul a trimis o copie redactorilor de la Jurnalul Comerțului, cel mai vechi și mai serios ziar de pe tot litoralul caraibian, iar aceștia i-au acordat un loc de cinste pe prima pagină. Era semnată cu pseudonimul Jupiter și atât de bine argumentată, incisivă și frumos scrisă, încât a fost atribuită unora din cei mai ilustri scriitori ai provinciei. A fost un glas solitar în mijlocul oceanului, dar a răsunat până în adâncuri și până departe. Fermina Dasa și-a dat seama imediat cine era autorul, fără ca nimeni să-i spună, pentru că a recunoscut câteva idei și chiar o frază întreagă din reflexiile morale ale lui Florentino Arisa. L-a primit așadar cu o afecțiune reînnoită în starea de deprimare și derută în care se afla. Cam tot atunci, într-o sâmbătă după amiază, America Vicunia s-a trezit singură în dormitorul din strada ferestrelor și, fără să le fi căutat, din pură întâmplare, a descoperit într-un dulap descuiat copiile dactilografiate ale meditațiilor lui Florentino Arisa și epistolele scrise de mână ale Ferminei Dasa. Doctorul Urbino Dasa s-a bucurat când a aflat că au fost reluate vizitele care îi aduceau atâta alinare maicăsii. Nu tot astfel gândea însă Ofelia, sora lui, care a venit de la New Orleans cu primul vapor, îndată ce a aflat că Fermina Dasa întreținea o ciudată prietenie cu un bărbat de o moralitate îndoielnică. Îngrijorarea ei a ajuns la paroxism când și-a dat seama cu câtă familiaritate era tratat Florentino Arisa, de câtă trecere se bucura în casă când a asistat neputincioasă la șușotelile și ciorovăielile ca între logotnici din timpul vizitelor care se prelungeau până noaptea târziu. Ceea ce pentru doctorul Urbino Dasa era o salutară afinitate între doi bătrâni singuri, pentru ea era o formă vicioasă de concubinaj secret. Așa a fost mereu Ofelia Urbino, atât de asemănătoare cu Donia Blanca, bunica dinspre tată, de parcă i-ar fi fost fică, nu nepoată. Era distinsă ca și ea, trufașă și sclavă ca și ea a prejudecăților. Nu putea concepe inocența prieteniei dintre un bărbat și o femeie, nici chiar la vârsta de 5 ani și cu atât mai puțin la 80. Într-o dispută aprinsă cu fratele ei, a îndrăsnit chiar să afirme că tot ce mai lipsea ca Florentino Arisa să o consoleze în sfârșit pe maică-sa era să se bage în patul ei de văduvă. Doctorul Urbino Dasa era prea slab ca să-i poată ține piept, niciodată nu avusese curaj să o înfrunte, dar soția lui a intervenit cu calm, explicând că iubirea se poate naște la orice vârstă. Ofelia și-a ieșit din minți. Chiar și la vârsta noastră iubirea e ridicolă, i-a strigat, dar la vârsta lor e o porcărie. S-a ambiționat să-l gonească din casă pe Florentino Arisa cu orice preț și a făcut-o cu atâta zel încât până la urmă a aflat și Fermina Dasa. A chemat-o în dormitor, așa cum făcea totdeauna când voia să fie departe de urechile servitoarelor și i-a cerut să-și repete acuzațiile. Ofelia n-a cruțat-o. Avea convingerea că Florentino Arisa, a cărui faimă de pervers nu mai era un secret pentru nimeni, urmărea o relație echivocă mai dăunătoare pentru bunul renume al familiei decât escrocheriile lui Lorenzo Dasa sau aventurile nevinovate ale lui Juvenal Urbino. Fermina Dasa a ascultat-o fără să scoată o vorbă, fără să clipească măcar, dar la sfârșit era cu totul alta, se întorsese la viață. De un singur lucru îmi pare rău, că nu mai am destulă putere să-ți trag la fund o bătaie bună, așa cum ai merita pentru obrăsnicia și intrigile tale. Dar chiar acum îți faci bagajele și pleci din casa asta și-ți jur pe osemintele maică-mii că n-o să-i mai calci pragul atâta timp cât eu o să mai fiu în viață. Nimeni n-a fost în stare să o facă să renunțe. Între timp, Ofelia s-a mutat acasă la fratele ei, de unde trimitea tot felul de rugăminți prin emisari de cel mai înalt nivel, dar în zadar. Nici intervenția fiului, nici intervenția prietenelor n-au reușit să o înduplece. Nurori, cu care întreținuse totdeauna o complicitate lipsită de fasoane, i-a făcut în cele din urmă o confidență în limbajul suculent din anii ei cei mai buni. Acum un secol mi-au făcut de rahat viața cu omul ăsta, bietul de el, pentru că eram chipurile prea tineri. Acum vor să o ia de la capăt pentru că suntem prea bătrâni. Și-a aprins altă țigară de la cea pe care abia o terminase și a dat afară tot veninul care îi rodea măruntaiele. Să-i ia dracu pe toți, om fi noi văduve, dar cel puțin ne mai rămâne avantajul că nu mai are cine să ne bată la cap și să ne spună cum trebuie să ne purtăm. N-a fost nimic de făcut. Când s-a convins într-un târziu că toate căile de atac erau epuizate, Ofelia s-a întors la New Orleans. După multe insistențe, Fermina Dasa a acceptat să-și ia rămas bun de la ea, dar fără să o primească în casă. Jurase pe osemintele maicăsii, singurele care în acele zile înnegurate mai rămăseseră curate. Într-una din primele sale vizite, vorbindu-i despre vapoarele companiei, Florentino Arisa o invitase pe Fermina Dasa să facă o călătorie de agrement pe fluviu. Dacă voia, putea ajunge după o zi de mers cu trenul chiar în capitala Republicii, cunoscută de ei ca de altfel de majoritatea caraibienilor din generația lor, sub numele pe care l-a avusese până în secolul precedent, Santa Fe. Ea însă împărtășea versiunile soțului și nu ținea să viziteze o capitală înghețată și mohorâtă, unde femeile nu ieșeau din casă decât ca să se ducă la liturghia de la 5 dimineața și nu puteau intra nici în cofetării, nici în birourile publice, unde, la orice oră din zi, pe străzi era o înghesuială de cortegii funerare și țârâia o ploaie necurmată de pe vremea lui Papură Vodă. Mai rău ca la Paris. În schimb, simțea o adevărată fascinație pentru Valea Fluviului. I-ar fi plăcut să vadă cum se soreau caimanii pe țărm. Voia să fie trezită în miez de noapte de plânsul ca de femeie al lamantinilor, dar ideea unui voiaj atât de anevoios și cu atât mai mult pentru o văduvă singură și la vârsta ei, îi se părea fantezistă. Florentino Arisa i-a repetat invitația mai târziu, când ea s-a convins că merita să trăiască chiar în lipsa soțului și de data aceasta călătoria i s-a părut realizabilă. Dar după cearta cu fica ei, după ce sufletul i-a fost otrăvit de infamiile cu care fusese împroșcat tatăl ei, de ranchiuna pe care i-o purta soțului mort, de furia împotriva ipocriziei Lucreziei del Real, pe care atâția ani o socotise cea mai bună prietenă, se simțea deprisos chiar și în propria-i casă. Într-o după-amiază, în timp ce își sorbea infuzia din frunze universale, a privit spre băltoaca din curtea unde niciodată n-avea să mai răsară copacul nenorocirii ei și a spus: "Ce n-aș da să pot pleca din casa asta, să merg drept înainte și să nu mă mai întorc niciodată aici." "Ai putea pleca pe un vapor," spuse Florentino Arisa. Fermina Dasa îl privi gânditoare. "Știi că nu e o idee rea?" Nu-i trecuse niciodată prin minte până atunci, dar a fost de ajuns să admită o asemenea posibilitate ca să se hotărască. Fiul și Nora au fost încântați. Florentino Arisa s-a grăbit să-i asigure că Fermina Dasa va fi un oaspete de onoare pe vapoarele lui, va dispune de o cabină specială unde se va simți ca acasă, va avea tot ce-i trebuie, iar capitanul în persoană se va ocupa de siguranța și bunăstarea ei. A adus hărți ca să-i arate ruta și să-i trezească interesul, ilustrate cu amurguri de o frumusețe răpitoare, poeme închinate paradisului sălbatic din Valea La Magdalena, scrise de călători celebri sau care ajunseseră astfel datorită perfecțiunii desăvârșite a versurilor. Ea își arunca privirea peste ele când era bine dispusă. "Nu e nevoie să mă duci cu zăhărelul ca pe un copil," îi spunea. "Dacă o să plec, o să o fac pentru că așa am hotărât și nu pentru că m-ar interesa peisajul." Când fiul i-a sugerat să o ia și pe soția lui, ea i-a tăiat-o scurt. "Sunt destul de mare ca să am grijă și singură de mine." Așa că s-a ocupat chiar ea de toate amănuntele călătoriei. A simțit o imensă ușurare la gândul că va putea trăi 8 zile la dus și 5 la întors, doar cu strictul necesar. 6 rochi de bumbac, obiectele de toaletă pentru igiena personală, o pereche de pantofi pentru îmbarcare și debarcare, papucii de casă pentru restul călătoriei pe vapor și nimic mai mult, visul ei de o viață. În ianuarie 1824, comandorul Juan Bernardo Elbers, întemeietorul navigației fluviale, înregistrase prima navă cu aburi care a brăzdat vreodată apele fluviului La Magdalena, o hodoroagă de 40 de cai putere, care se numea Fidelitatea. Un secol mai târziu, în seara zilei de 7 iulie, la ora 6, doctorul Urbino Dasa și soția sa au însoțit-o pe Fermina Dasa la bordul vaporului care avea să o poarte în prima ei călătorie pe fluviu. Era cel din tâi vapor construit la șantierele locale, iar Florentino Arisa îl botezase în amintirea predecesorului său glorios, Noua Fidelitate. Fermina Dasa n-a putut admite niciodată că acel nume atât de plin de tâlc pentru ei doi era într-adevăr o simplă coincidență istorică și nu una din năstrușnicele născociri ale romantismului cronic de care suferea Florentino Arisa. Oricum, spre deosebire de celelalte vapoare fluviale, mai vechi sau mai moderne, Noua Fidelitate avea lângă cabina capitanului o cabină suplimentară, spațioasă și confortabilă, un salon cu mobile de bambus în culori vesele, un dormitor matrimonial decorat în întregime cu motive chinezești, o cameră de baie cu cadă și duș, un fel de foișor ca o verandă cu geam lâc, foarte mare, cu ferici atârnând în ghivece și vedere spre partea din față și spre cele două laturi ale vaporului, la care se adăuga un sistem de răcire silențios care asigura un climat de primăvară perpetuă, împiedicând totodată să pătrundă orice zgomot din afară. Această locuință de lux, cunoscută drept cabina prezidențială, pentru că acolo călătoriseră până atunci 3 președinți ai Republicii, era rezervată autorităților de rang înalt și unor invitați mai speciali. Florentino Arisa hotărâse să fie amenajată imediat după numirea sa ca președinte al CFC, nu numai în scop publicitar, ci și cu convingerea intimă că mai devreme sau mai târziu acela avea să fie cuibul fericit al călătoriei de nuntă cu Fermina Dasa. Într-adevăr, odată sosită ziua, ea a luat în stăpânire cabina prezidențială în calitate de suverană cu drepturi depline. Capitanul vaporului a făcut onorurile casei primindu-i pe doctorul Urbino Dasa, pe soția sa și pe Florentino Arisa cu șampanie și somon afumat. Se numea Diego Samaritano, purta o uniformă impecabilă de in alb, avea o ținută de o corectitudine desăvârșită de la vârful ghetelor până la insigna CFC, brodată în fir de aur pe șapcă, și întocmai ca ceilalți capitani de pe navele fluviale, era uriaș și vânjos ca o seiba, avea un glas tunător și maniere de cardinal florentin. La ora 7 seara, când sirena a dat primul semnal de plecare, Fermina Dasa a simțit o durere ascuțită în urechea stângă. În noaptea dinainte, avusese vise bântuite de presimțiri rele pe care însă n-a îndrăsnit să le interpreteze. În zori s-a dus la cavoul de la cimitirul seminarului, cunoscut atunci drept cimitirul La Manga, și s-a împăcat cu răposatul ei soț, stând în picioare în fața criptei, într-un monolog în care i-a înșirat toate reproșurile bine meritate, atâta amar de vreme înnăbușite. I-a povestit apoi despre călătorie și s-a despărțit de el cu un pe curând. N-a vrut să mai spună altcuiva că pleacă, așa cum făcea de câte ori călătorea în Europa, pentru că dorea să evite despărțirile obositoare. Deși călătorise de nenumărate ori, se simțea de parcă o făcea pentru prima dată, iar pe măsură ce orele se rostogoleau una după alta, o cuprindea tot mai mult neliniștea. Odată ajunsă la bord, s-a simțit părăsită și tristă și ar fi vrut să rămână singură ca să poată plânge în voie. Când sirena a dat ultimul semnal, doctorul Urbino Dasa și soția lui și-au luat rămas bun de la ea fără dramatism, iar Florentino Arisa i-a însoțit până la pasarelă. Doctorul Urbino Dasa a vrut să-i facă loc să treacă după soția lui și abia atunci și-a dat seama că și Florentino Arisa pleca în călătorie. Doctorul Urbino Dasa nu și-a putut ascunde nemulțumirea, dar parcă nu așa ne-a fost vorba. Florentino Arisa i-a arătat cheia cabinei lui cu o intenție foarte evidentă, o cabină obișnuită de pe puntea comună. Doctorului Urbino Dasa nu i s-a părut însă o dovadă suficientă de nevinovăție. S-a uitat la nevastă sa ca un naufragiat, căutând descumpănit un punct de sprijin, dar a întâlnit o privire înghețată. Ea îi spuse în șoaptă pe un ton sever: "Și tu?" Da, și el, ca și sora lui Ofelia, credea că, de la o anumită vârstă, dragostea începe să fie indecentă. A știut să se stăpânească însă la timp și s-a despărțit de Florentino Arisa cu o strângere de mână mai degrabă resemnată decât recunoscătoare. Sprijinit de balustrada salonului, Florentino Arisa i-a privit în timp ce coborau. Așa cum se aștepta și își dorea, doctorul Urbino Dasa și soția sa s-au întors să-l privească înainte de a se urca în automobil, iar el le-a făcut un semn cu mâna. Amândoi i-au răspuns. A rămas pe punte până când automobilul a dispărut în praful de pe chei, apoi s-a dus în cabină să se schimbe pentru prima cină la bord, care urma să fie servită în sufrageria capitanului. A fost o noapte splendidă, pe care capitanul Diego Samaritano a condimentat-o cu povestiri din cei 40 de ani petrecuți pe fluviu, dar Fermina Dasa a trebuit să facă un mare efort ca să pară amuzată. Deși sirena dăduse ultimul semnal de avertisment la 8, ora la care au coborât toți vizitatorii, iar pasarela a fost ridicată, vaporul nu s-a desprins de la țărm până când capitanul nu și-a terminat masa și n-a urcat la postul de comandă ca să supravegheze manevrele. Înconjurați de mulțimea gălăgioasă a celorlalți călători, care se amuzau să identifice luminile orașului, Fermina Dasa și Florentino Arisa au rămas pe puntea comună, sprijiniți de balustradă, până când vaporul a ieșit din golf și a croit drum pe canale nevăzute, prin mlaștini presărate de luminile tremurătoare de pe luntrele pescărești și a răsuflat adânc în aerul liber al marelui fluviu al Magdalenei. Notă. Nume pe care i l-a dat în 1501, când l-a descoperit, spaniolul Rodrigo de Bastidas. Am încheiat nota. Atunci orchestra a atacat o piesă populară la modă, în rândul pasagerilor a răsunat o explozie de bucurie și toți au început deodată să danseze. Fermina Dasa a preferat să se refugieze în cabină. Nu scosese o vorbă toată seara, iar Florentino Arisa a lăsat-o să se piardă în gândurile ei. A întrerupt-o numai ca să-și ia rămas bun în fața cabinei, dar cum ei nu-i era somn, doar puțin frig, l-a invitat în foișor ca să privească împreună fluviul. Florentino Arisa a tras două fotolii de răchită lângă balustradă, a stins luminile, i-a pus Ferminei o pătură de lână pe umeri și s-a așezat alături. Ea și-a răsucit o țigară din cutia dăruită de el, a răsucit-o cu o surprinzătoare îndemânare, a fumat-o tacticos, cu capătul aprins în gură, fără să scoată o vorbă, după care și-a mai răsucit două și le-a fumat una după alta. Florentino Arisa a băut în tot acest răstimp două termosuri de cafea tare. Luminile orașului dispăruseră în zare. Din foișor, fluviul neted învăluit în tăcere și pășunile de pe cele două maluri arătau sub razele lunii pline ca o câmpie fosforescentă. Când și când se zărea câte o colibă de paie, lângă care se înălțau flăcările unor ruguri mari, semn că acolo se vindeau lemne pentru cazanele de pe vapoare. Florentino Arisa păstra amintiri tulburi din călătoria făcută în tinerețe, dar în timp ce privea fluviul, le resimțea reînviind în străfulgerări orbitoare, de parcă ar fi fost din ajun. A încercat să-i povestească și Ferminei Dasa câteva, închipuindu-și că astfel o să o mai învioreze, dar ea fuma în altă lume. Florentino Arisa a renunțat lăsând-o singură cu propriile ei amintiri, iar între timp s-a apucat să răsucească țigări pe care i le-a dat una câte una, gata aprinse, până când s-a terminat cutia. Muzica a încetat după miezul nopții, larma s-a risipit, fărâmițată în șoapte adormite, iar cele două inimi au rămas singure în foișorul cufundat în umbre, bătând în ritmul răsuflării gâfâite a vaporului. După un lung răstimp, când a privit-o pe Fermina Dasa în scânteierea fluviului, Florentino Arisa a avut senzația că vede o fantomă cu profilul de statuie estompat de o lumină albăstruie și și-a dat seama că plângea în tăcere. Dar în loc să o consoleze sau să aștepte să-i sece toate lacrimile așa cum ar fi dorit ea, a intrat în panică. "Vrei să rămâi singură?" a întrebat-o. "Dacă aș fi vrut, nu te-aș mai fi invitat înăuntru," i-a răspuns ea. Atunci el întinse degetele înghețate prin întuneric, bâșbâind după cealaltă mână și o găsi așteptându-l. Amândoi au fost suficient de lucizi ca să-și dea seama în aceeași clipă fugară că nici una, nici alta nu era mâna pe care și-o imaginaseră înainte de a se atinge, ci două mâini cu oase bătrâne. Numai pentru o clipă însă, căci imediat au redevenit așa cum le visaseră. Ea a început să vorbească despre răposatul ei soț la timpul prezent, de parcă ar mai fi fost în viață, iar el înțelese în acel moment că și pentru ea sosise ceasul să se întrebe cu demnitate, cu solemnitate, cu o neostoită poftă de viață, ce putea face cu dragostea care îi rămăsese fără stăpân. Fermina Dasa renunță la țigară ca să nu-și tragă mâna dintre-a lui. Se simțea descumpănită și căuta cu înfrigurare o cale de a înțelege. Nu-și putea imagina un soț mai bun decât cel lângă care trăise și totuși, depănând întâmplările propriei sale vieți, descoperea mai degrabă necazuri decât satisfacții, prea multă lipsă de înțelegere de ambele părți, certuri inutile, aversiuni nici când stinse pe deplin. El o auzi deodată oftând. "E de necrezut cum poți fi fericit ani la rând, în ciuda atâtor scandaluri și aiureli, fără să știi firar să fie dacă asta e dragoste sau nu." Când și-a sfârșit spovedania, cineva stinsese luna. Vaporul înainta la pas, punând cu grijă un picior înaintea celuilalt, un animal uriaș la pândă. Fermina Dasa se întorsese de pe tărâmul neliniștii. "Acum poți să pleci," spuse. Florentino Arisa îi strânse mâna, se aplecă spre ea și încercă să o sărute pe obraz, dar ea îl respinse cu glasul ei răgușit și blând. "Nu, acum nu mai are rost. Mirosa babă." L-a auzit ieșind pe întuneric, i-a auzit pașii pe scări, l-a auzit încetând să mai existe până a doua zi. Își aprinse altă țigară și, în timp ce fuma, îl zări pe doctorul Juvenal Urbino cu hainele lui impecabile din pânză de in, cu rigoarea lui profesională, cu cordialitatea lui cuceritoare, cu dragostea lui ceremonioasă, făcându-i un semn de adio cu pălăria lui albă de pe alt vapor al trecutului. "Noi, bărbații, suntem robii prejudecăților," îi spusese el odată. "În schimb, când o femeie își pune în cap să se culce cu un bărbat, nu există zid ca să-i reziste, nici cetate pe care să n-o dărâme, nici considerații morale pe care să nu fie dispusă să le ocolească. Nu mai ține cont de nimic, nici chiar de Dumnezeu."